mangyari ito na mayroong tututol sa nabuong pagsuyo. Di pa ba malaya ang puso kong ito? Pag-ibig na kailan lang pinugunat, ginugulo. Pabayaan na sana ang aking damdamin kung anong itinibok siyang dapat nasundin. Sa bawat ngiti ko mararamdaman niyo rin na ako'y maligaya sa kanyang piling. Hindi, hindi ko siya maiwanan. Naturuan ang puso ko ng tapat niya. Pabayaan na sana ang aking damdamin kung anong itinibok siyang dapat nasundin. Sa bawat ngiti ko mararamdaman niyo rin na ako'y maligaya.